मेरी अखियां च हसदे आ सजना, मेरी अखियां च हसदे आ सजना, वे मेरे दिल विच वसदे आ सजना। ए मेरी जान मैं तेरे ना, ए मेरी जान तेरे ना, करके मर जा तैनू थकिया ते डुल गईयां अखियां, अखियां सारी दुनिया नू भुल गईयां अखियां, अखियां तैनू थकिया ते डुल गईयां अखियां, अखियां सारी दुनिया नू भुल गईयां अखियां, अखियां की यारे खुद इश्क खुदा ने, यारे खुद इश्क खुदा ने, यारे यारे खुद इश्क खुदा ने, यारे यारे खुद इश्क खुदा ने। गया जग सारा इश्क च खो गई, भूल गया जग सारा इश्क च खो गई, इक जिद करे अंबरा च उड़ जान नू, इक जिद करे इश्क च डूब जान नू। ये मेरा दम ये किस कम, ये मेरा दम किस कम, तेरे बाजू में सनम असी कठे जीना, असी कठे मरना, मरना इक दूजे बिना साडा नहीं ओ सरना, सरना असी कठे जीना, असी कठे मरना, मरना इक दूजे बिना साडा नहीं ओ सरना, सरना कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने। एक दी उड़ीक आके ले जा मैनू नाल वे, सेक दी उड़ीक ले जा आके मैनू नाल वे, तीला तीला कर छड़ आया तनहाइयां ने, जान कट लईए साडियां दियां जुदाइयां ने। ए दिन रे ए नाई चै, ए दिन रे नाई चै, मैं हो गई शुदान साडी जांदी ए नवज हुण रुकदी, रुकदी जाए आखरी उम्मीद साडी मुकदी, मुकदी साडी जांदी ए नवज हुण रुकदी, रुकदी जाए आखरी उम्मीद साडी मुकदी, मुकदी कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा।